دا صورت چې شروع کوو د دې نامه ده سوره مجادله، مدنی صورت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس نازل شوی دی. د دې وجه نه احکام به پکې زیاتی او د عقایدو مسلې به پکې کمی بیانیږي، خو دا کم رواجی مسلې چې دي ابه پکې بیانیږي. واقع داسې شوی وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ناست دی. حضرت عایشه بیبی د رسول الله سر مبارک وینځي چې دی کې ګورو یو ښځه راغله، ډېره بزرګه ښځه ده. حضرت خوله بنت سالبه، خوله دا ډېره نیکه او بزرګه ښځه وه او پریشانه وه. د دې د خاوند نامه ده اوس ابن ثابت سوامت، اوس ابن ثابت. خاوند هم ډېر بزرګ و، ښځه هم ډېره بزرګه ده. الله ډېر ښایسته حسن ورکړی و، خو بوډای ښځه و، خاوند هم بوډا دی. خو خاوند دې لږ د ښځو په معامله کې لږ بې کنټروله و. یو ځل یې ورته ست وکړ چې راشه زما کټ ته. ښځې له په کار و چې خاوند ورته ووایي زما کټ له راشه، نو خپل جون دې نه خرابوي، فوراً دې ورشي. دې ته به څه مسله وه، دا ورنله. چې ورنله هغه ورته غصه شو، ورته وایي انت علی کزهر امي، ته په ما داسې یې حرام یې لکه زما د مور شه. خولې نه ده ووته، ته په ما داسې یې لکه زما د مور شه. دې ته زهار وایي، زهار. او د اسلام نه مخکې به خلکو وی چې چا د ښځې سره زهار وکړو هغه مور شوه، او چې مور یې شوه نو مور خو په سړي باندې همیشه حراموي، دا هم پرې همیشه حرامه شوه. سړی چې د ښځې سره زهار وکړي د اسلام نه مخکې به خلکو وی دا ښځه پرې ابدن ابدن څه شي حرامه شي. نو ما وی دا ښځه خوله راله رسول الله ته چې حضرت مالدارم، زما مالم دې سړي وخوړه، ځوانم، ځواني مې ورسره ختمه کړه، خدمت مې وکړه، چې کله بوډی شم او محتاج شم دې ولګېد او زما سره زهار وکړه. د الله پیغمبره زه به څه کوم؟ بل زما بچی به څه کوي؟ دا بچی به زه ځان سره یو ځای کوم که د پلار سره به یو ځای کوم؟ که د پلار سره یو ځای کوم نو خواران به ټول سروالي بروالي ګرځي، خدمت به یې څوک کوي. که ځان سره یو ځای کوم نو جاعو، هغه به بیا وږي، خوراک انتظام به څوک کوي. حضرت زما دپاره د الله نه سوال وکړه چې الله پاک زما د مسلې حل روباسي. رسول الله ورته وایي په ما باندې په دې باره کې څه حکم نه دی راغلی. او عام رواج دا دی چې بس ښځه همیشه حرامه شي، نو همداسې به همیشه حرامې. نو دې به سر اوچت که اللهم اشکو الیک، یا الله زه د خپل حالت شکایت تا ته کوم. بیا به راله رسول الله ته چې حضرت لږ د الله نه سوال وکړه چې زما په باره کې الله په تا باندې حکم نازل کړي. دا څو څو پیرې دا رالله رالله، الله پاک دا حکم نازل کړه، دا حکم یې نازل کړه. د دې حکم دا مطلب دی چې کوم سړی د خپلې ښځې سره زهار وکړو، په زهار باندې ګورې خپله ښځه په سړي مور کېږي نه، هلکه مور دې هماغه ده چې د چا نه پیدا یې. دومره دا خبره دې غلطه کړې ده، شریعت تا ته لږ دغه درکوي زورم زور درکوي، نو د یو څو ورځو دپاره دا ښځه په تا باندې حرامه شوه. چې کله دې کفاره ورکړه د زهار بیا به دله حلالې شي. زهار دې زهار څه ته وایي؟ تشبیه ورکول له خپلې ښځې، تشبیه ورکول له خپلې ښځې د یو اندام د محرمې سره، خو داسې اندام چې هغې ته د سړي کتل جایز نه. ته د ښځې تشبیه ورکې د یو اندام د داسې ښځې سره چې هغه ښځه په تا باندې همیشه حرامه ده، او داغه د یو اندام سره تشبیه ورکه چې هغه اندام ته ستا قتل جایز نی. اوس د خپلې مور خیټې ته قتل جایز نه دي، ښه د خپلې خور خیټې ته قتل جایز نه دي، شا ته قتل جایز نه دي. ته خپلې ښځې ته وې انت علی که زهر امی، ته په ما داسې لکه زما د مور شه. انت علی که بطن امی، ته په ما داسې لکه زما د مور خیټه. یا لکه ته په ما داسې لکه د خپلې خور شه یا د خپلې خور خیټه. دې ته زهار وایي. په زهار باندې همیشه ښځه نه حرامیږي، خو وقتی پی حرامه شوه چې کله دې کفاره ورکړه بیا به جای شي. قد سمع الله، واورید الله، قد سمع الله واورید الله قول التي خبر داغې ښځې تجادلک چې هغه جګړه کوي تا سره فی زوجها په باره د خاوند داغې کې چې د الله پیغمبره خاوند ما سره زهار وکړه او ته د الله نه سوال وکړه چې الله تعالی زما په باره کې څه حکم نازل کی. تا به ورته ووایې حرامه یې، دا به بیا رالله بیا به راله بیا به راله. قد سمع الله واورید الله قول التي خبر د هغې ښځې تجادلک چې هغه جګړه کوي تا سره بحث کوي تا سره فی زوجها په باره د خاوند هغې کې و تشتکی او دا شکایت کوي د خپل حالت د خپلې محتاجې الله الله تا. دقسې وی اللهم انی اشکو الیکا یا الله زه د خپل حالت او د خپلې بې وسې شکایت کوم تا ته و تشتکی او دا شکایت کوي الله الله تا. والله یسمعو الله اوری تحاورکما هغه یو بل ته خبر ستاسو دواړو. الله تعالی اوری تحاورکما یو بل ته خبر ستاسو دواړو چې هغې به در نه یو سوال وکړه تا به وله بل جواب ورکړه، هغې به بیا سوال وکړه تا به بیا جواب ورکړه. والله یسمعو الله اوری تحاورکما یو بل ته خبر ستاسو دواړو. ان الله یقینا الله سمیع بصیر هغه اوریدونکې د هر څه دی او لیدونکې د هر څه دی. اوله مسله دا کوي چې هلکه غلط کار دی کړی دی. ته خپلې ښځې ته څنګه وې چې ته په ما باندې داسې لکه د مور شه؟ دا خو دروغ وې، ګناه خبرې کې، غلطې خبرې کې، داسې مه کوه. الذین هغه خلک یظاهرون چې هغوی زهار کوي. الذین هغه خلک یظاهرون چې هغوی زهار کوي او دا زهار کوونکي څوک وي؟ منکم ستاسو نهی مسلمانی، په تاسو کې یو مسلمانی او هغه زهار وکړي. د چا سره زهار وکړي؟ من نسائهم د خپلو ښځو سره. ښځې ته داسې وایي انت علی که زهر امی، پښتو کې ورته وایي ته په ما داسې لکه زما د مور شه، یا ته داسې په ما باندې لکه زما مور. نو خوش خبره وکړه، غلطه خبره وکړه، مور یې نه ده، خدای به خیر کا، مور یې هماغه ده چې چا نه پیدا دی. ما هن نه دي دا ښځې امهاتهم موریانې د دوی. د سړي ښځه د سړي مور نه وي، مور خو یې هغه ده چې چا نه پیدا دی. ما هن نه دي دا ښځې امهاتهم موریانې د دوی. ان امهاتهم ندی موریانې د دوی الا اللائی مگر هغه ښځې ولدنهم چې کومو ښځو دوی راوړي دي. هلکه مور خو دې هغه ښځه ده چې چا نه پیدا یې چا راوړي. نو تاسو به ووایه ولې دې ماما چې ووي چې ته په ما داسې لکه د مور شه؟ وایي و انهم یقینا دا خلک چې دي لیقولون دوی وی منکرا من القول ناخوخه خبره ناروا خبره. و انهم یقینا دا خلق چې دي لیقولون دوی وی منکرا من القول ناخوخه خبره دس خبره کوي چې هغه د الله خوښه نه ده، ناروا خبره وزور او دروغ. هلکه دروغ وایې ته خپلې ښځې ته وایې ته په ما داسې لکه مور. ښځه څنګه مور شوه؟ وان الله یقینا الله لعفو غفور، هغه عفو کوونکی او بخونکی دی. که غلط کار هم کړی دی توبه وباسئ چې الله ته رجوع وکړي، الله به درته معافي وکړي. خو سوال دی ټیک ده دا کار غلط دی، خو که یو سړی وکړه نو څه به کوي؟ ښځې ته مور ویل دا پکار نه دي، ښځې ته دا ویل نه دي پکار چې ته په ما داسې لکه زما مور. هلکه په دې خولې باندې د خولې په خبره باندې هغه مور کېږي نه. خو ګورې دام نه ده چې اوس خالي بس هر سړي له اجازه ورکړي چې دا ټکې وایي او مور کېږي د باندې نه. شریعت لږ پابندي لګوي. والذین، هغه خلک یظاهرون، چې هغوی اظهار کوي، من نسائهم، والذین، او هغه خلک یظاهرون، چې هغوی اظهار وکړي، من نسائهم، د خپلو ښځو سره. نو مسئله څه ده؟ نن خو ورته وایي ته په ما داسې یې لکه زما د مور شه، او چې دوه ورځې تېرې شوې نو کوټه کې ځان له ناست نو په جړا شو. اوس وایي چې نه نه نه نه، ته مې ښځې، د هغه خپلې خبرې نه واپس کېږي. هغه خلک یظاهرون، چې هغوی اظهار وکړي، من نسائهم، د خپلو ښځو سره. ثم یعودون لما قالوا، او دوی بیا واپس کېږي د هغې نه چې کوم دوی ویلي وي. د دې یو ترجمه دا ده چې د یعودونه معنا وکړي واپس کېدل، او لما کې دا لام نه دی، دا په معنا د عنصره والی. ثم یعودون، بیا دوی واپس کېږي لما، د هغې خبرې نه قالو چې دوی ویلې ده. اول خو ورته وایي ته په ما داسې لکه زما د مور شه، خو بیا په دې خبره دې څه دی واپس کېږي چې نه نه نه حرامه نه حلاله وي. ثم یعودون، بیا دوی واپس کېږي لما، د هغې خبرې نه قالو چې هغوی ویلې ده. خو په بخاري کې به درته راشي انشاءالله. عبدالله بن عباس صاحب د یعودونه معنی کوي یندمونه، خپیمانه کېږي. ثم یعودون، او بیا دوی خپیمانه شي لما، په هغه خبره قالو چې دوی ویلې ده. اهوی زمیدار وایي که نه، اهوی څه غول مې خوړلی دي. ثم یعودون، بیا دوی خپیمانه شي لما، په هغه خبره قالو چې دوی وایي. نو هلکه چې اوس واپس کېږي د خپلې خبرې نه، اوس پورې خو دې په ځان حرامه کړه، اوس یې د حراموالي نه بیا واپس کې ځان ته حلالې، نو پیله کفاره ورکوي. کفاره کفاره بسی مری آزاد کا، که د مري د آزادولو وس دې ني، دوه میاشتې مسلسل روژه ونیسه چې بیا د غلطې خبرې نه کوي. که د دې وس تیم نو بیا شپېتو مسکینانو ته دوه ټیمه روډۍ ورکا. ښه، فتحریر رقبت، دې ته کفاره د زهار وایي. نو په ده باندې دي ازادول د یو مري، فتحریر رقبت، نو په ده باندې دي ازادول د یو مري. خو دا مري به دې کله ازادوي؟ ګورې دې وخت کې ښځې ته نږدې کېدل دا جایز نه دي. ښه، اول به کفاره ورکې، اول به مري ازاد کې، بیا به تا ته جایز شي. من قبل ان یتماسا، مخکې د هغې نه چې دوی یو بل له ګوتې یوسي، یعنی د کوروالي نه مخکې به مري ازادوي. من قبل ان یتماسا، مخکې د هغې نه چې دوی یو بل له ګوتې یوسي. ذلکم، دا خبره چې دا توعظون به، نصیحت کولی شي تاسو ته په دې. والله، الله پاک چې دی بما تعملون خبیر، په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ خبر دی. کفاره چې ورکوې څه به ورکوې؟ مری به ازادوې. ښه، د مري د ازادېدلو نه بغیر بل صورت جایز نه دی. خوالې چې د مري د ازادېدو وس دی و. فمن لم یجد، چا چې ونه موند مری، لکه نن سبا مری نه میلاوید، یا خو میلاویده خو تا سره پیسې نه وي، نو بیا فصیام شهرین، نو بیا په ده باندې دي روژې دوه میاشتې متتابعینې پرله پسې. چې ګوري منځ کې پکې دغه رانیشي ښه وقفه رانیشي، که یو میاشتې روجې ونیولې او یو ورځ پکې وقفه راغله بیا به یې درسره کوي. فصیامو شهرین، په ده باندې دي واجب دوه میاشتې روجې متتابعین پرله پسې. دا به هم ګورې مدالي دغه ښه د کوروالي نه مخکې اوس ماما روجې نیولې نیولې نیولې په دا منځ کې کوروالې وکړو، دته مسله دا ده چې روجې به بیا درسره نیسي. من قبل ان یتماسا، مخکې د هغې نه چې دوی یو بل له ګوتې یوسي. اول مری ازادولي، که د مري د ازادېدو وسې نو بیا دوه میاشتې مسلسل روجې دي. فمن لم یستطع، د چا چې وس نو د روجو نیولو، بوډا دی زوړ دی، نو بیا په اطعام ستین مسکینا، په ده باندې دې ډوډۍ ورکول شپېتو غریبانانو ته. په ده باندې لازم دي ډوډۍ ورکول شپېتو مسکینانو ته. شپېتو مسکینانو ته به دوه ټیمه ډوډۍ ورکي، نو یا به داسې وکړي چې غرمه به یم وله ورکي په مړه خېټه، او ماښام به یم وله ورکي په مړه خېټه. داسې دې وکړي، یا دې داسې وکړي چې دوه غرمې، نن غرمه دې په ډوډۍ وخوري په سری کې، سبا له غرمه دې په ډوډۍ وخوري، یا دوه ماښامه، یو ماښام دې کور کې انتظام وکړي، بل ماښام دې کور کې انتظام وکړي. مدلی خیال لري شپېتو مسکینانو ته دوه ټیمه ډوډۍ. او که دا نه کوي که نن، اسانه دا ده یو مسکین ته دې د صدقة الفطر په اندازه شی ورکړي. ستاسو سخ کالې صدقة الفطر څونه وه؟ مثلا د دې ځای دغه 320 روپۍ وه، نو شپېتو مسکینانو کې دې یو مسکین ته 340 روپۍ یو ته ورکړي. څو دې جوړېږي مدلي؟ شپېتو مسکینه نو ته بیس هم ته لرکه چې 300 روپۍ ورکړي، اتل زره نه دا بیا خو کمې دي، اتل زره ته جوړېږي. په اطعام ستین مسکینا، نو په ده باندې دي ډوډۍ ورکول شپېتو مسکینانو ته. چې دا حکم راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځې خاوند راوغوښته حضرت اوس ابن ثابت، وی الکه تا دا کار کړی دی هم خ پیمانه و، الله ستا باره کې حکم رالیږلی دی چې مری ازاد کا. هغې وی حضرت، زما خو د مري د ازادېدو وس نشته، زه خو ډېر غریب یم. دی اوس بوډا دی، وی ښه نو دغه وکړه، شپېته ورځې دغه ونیسه، دوه میاشتې روجې ونیسه. هغې وی حضرت، زما حالت ته وګورئ، زه خو چې ورځ کې درې څلور ځله ډوډۍ ونه خورم سترګې راباندې تورېږي، دونه غریب یم. وی ښه نو دغه وکړه، شپېتو مسکینانو له دغه ورکړه نو دوه ټیمه ډوډۍ. هغه وی حضرت، زه په خپله نارم وږیم، څنګه ورکم؟ رسول الله رحمت للعالمین دی ساندازې پورې رسول الله خجورې دله ورکړې، سوله رسول الله ورکړې، سوله نورو صحابه ورکړې. نو هغه بیا دغه شوې تقریبا دلته څونه کجورې پکار دي؟ یو وسق شپېته سا، هغه یې وله ورکړې. نو بیا یو سا کجورې راواغېشتې ده، او یو دغه لی ورکړې غریب له بس، بیا ورته حلاله شوه. ذلک، دا مسله، دا حکم الله ولې راولېږ؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، چې تاسو ایمان راوړئ په الله او د الله په رسول. څه مطلب؟ مزري استاذ وایي دلته ذکر د ایمان دی، خو مراد تې عمل دی په شریعت. لتؤمنوا، چې تاسو ایمان راوړئ، یعنی تاسو عمل وکړئ، بالله ورسوله، په احکامو د الله او د الله د رسول. لتؤمنوا، د دې دپاره چې تاسو عمل وکړئ په احکامو د الله او د الله د رسول. وتلک حدود الله، او دقه دي احکام د الله. وللکافرین، اوشته دی د کافرو دپاره چې هغوی د الله د احکامو پابندي نه کوي. عذاب علیم، عذاب درناک. ان الذين يحادون الله يقينا هغه خلق چې هغوی خلاف کوي د الله و رسوله د الله د رسول په احکامو کې څوک د الله او د رسول خلاف کوي نو کبتو دوی ذلیله شوي دي دوی تباه شوي دي کما کبت الذین لکه څنګه چې ذلیله شوي و هغه خلق من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه عادیان ګورې سمودیان ګورې وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لیږلي دي مونږ آیاتونه واضحه وللکافرین او شته د خاص د کافرو دپاره عذاب مهین عذاب سپکوونکې الکه دا عذاب سپکوونکې به کلی یوم په هغه ورځو یبعثهم الله چې روچت پکې دوی له الله د قبرونو نه جمیعا ټول دا کافر او مسلمانان دا ټول فینبئهم الله به خبر ورکې دوی ته بما په هغې عملو چې دوی کړي وي کافرو ته به د خپل کفر بدله ورکي مؤمنانو ته به الله پاک د خپل ایمان بدله ورکي در دې به استاد صاحب وی وایي طالبانو ته به الله پاک د دې خبر هم ورکوي چې په هغه پلاني ورځ خو درس ته هم ناست وی که نه هغه پلاني کتاب ته هم ناست وی هغې به الله اجر ورکي دا څونه چې مونږ څه کوو دا ټول الله د ځان سره جمع کړي دي مونږ هیر کړي دي ګناهونه کوو هیرو لیکن الله هیروي نه احصاه الله را جمع کړي دي دا هر څه الله دا هر څه را جمع کړي دي او خلق ونسوه او خلقو هیر کړي دي دا والله الله پاک چې دی على کل شیء شهید په هر څیز باندې ګوا دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رضاش خدا يخبل فضل كرم بمن بندوك رب استاد دين سي اتباع زمن نصيب وغرده رب استاد قرآن مجيد استاد حديث و رسول الله اتباع زمن نصيب وغرده رب دا دي خير و دا دي بركت من دنيا آخرت كراكي خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړئ چې الله دوی سره ډېر خوب کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي په آخرت کې هم الله اجر ورکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړئ چې الله پاک د اهل اسلام چې څونه بیماران دي هغوی ته الله شفا کامله ورکړي خاص کر زمونږ صاحب ملګري دي خاص دوستان دي یو دغه دی د حضرت الله جي صاحب دي هغه هم بیمار دي هغوی ته دعاګانې وکړئ بل زمونږ یو ملګری هغه دعا بیمار دي بل زمونږ ملګری د هغه بچی بیماره ده ولله دعا وکړئ چې الله ورته صحت یا جلا کامله ورته ورکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب